Spí, mladenec môj prekrásny, majúšky majú. Ticho smutit mesac jasný, kulivý tvajú. Stanu skazivať a skazky, pesensku spáť. Trembli za krypší glasky, bajušky bajú. Spí, mladenec môj prekrásny, bajušky bajú. Ticho zmutit mesac jasný, kulivý tvajú. Спятую.